درنو ورنکو السلامونا مونگ سر دنامتو عالمی دین مبلغ اسلام او بیاوری محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مونگ سر بھر وقت کی ملاوی گی پتیاد داری دینی کسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات دینی کسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات اہتمام لاندی قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین دین اداوات خلقو ٹیپ دا کسٹ او خواہش کئی نو ٹیلیفون نمبر یاد ساتھئی 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر نمبر دے 722 720 بدی میں رابطہ ہر قول ہر وقت قولے سے اور شیر صاحب اوریجنل کیسٹ کے مطابق دلی دکان میں ملاوی دے سی کبل سے کیوی ناغا با نقل بھی سورة مریم سلور تل اختم پس تل سورة فاطر مخ کی دی سورة طہانا د هجرت نه مخکې نازل شوې صورت دی. د مخکنی صورت سره یې څو طریقو باندې ربط دی. صورت کهف کې د مخلوق عاجزي او بیوسی بیان شوه په علم و قدرت دواړو کې. عالم الغیب نه دي موسی او خضر د یو بل نه نو خبر، اصحاب کهف نو خبر، پیغمبر خاتم النبیین علیه الصلاۃ والسلام د سبا نه نو خبر. نو بے وسدی علم غیب کی دست لاس نرسی. ذوالقرنین دلوی حکومت دلوی اسباب و خاون اغا عاجز و بے وسد شو مشرق و مغرب کی اسوی بیا سر درک نشورا گولے. مخلوق طول عاجز و ناتوان دے. نو صورت مریم کی تضرع ذکر کے صرف عاجز ندی، اللہ تے فریادون کری دی کانو یدعوننا رغبا و رہبا. سورت مریم کی وہی کانو لنا عابدین. پس سورت کہف کے عجز دا اولیاء بیان شو اصحاب کہف. نو پس سورت مریم کے عجز او بیوسی دا پیغمبرانو بیانی علیہ الصلوات و تسلیمات. سورت کہف کے دا دنیا دار او سرمایہ دار انجام ذکر کرے ہو چپ دنیا غاور و تکبر کو او ما ظن ان تبید هذه ابدا دا به ختم نشی. نو دلته سورۃ مریم کی ذکر کړو او دائم ذکر کړو احیط بثمری دا غمی او اگر گیر کړ شو دنیا کې الله عذاب ورکو. نو سورۃ مریم کی د دین زیاتیات تلور او یا کی صرف دا نه کم اهلکنا من قبلهم من القرون دیر شمی په بد عملی او بدا کی زبانی تباہ کری دی اسو کے دو تپوس خوان نرے پیدا شے. سلورم سورت کاف کی دیو بزرگ ولی نیک انسان دخلے دا خبر ذکر کرے و دا خیرے پا عنوان باری چستا دا دولت چتو پی مغروری اتکبر پی کئے دا بدن اللہ واخلی اللہ و پی اسمانی عذاب راولی گی. یرسل علیہا عصبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. دو سورة مریم یعنی دو دنیا دار دنیای ختم کرا او زلیلے کو. سورة مریم کی داغی مقابل بالحال ذکر کی دی بیدینو او غی ذکر کی فلیمدد له الرحمن مدد خطب دنیا مغروری دنیا دی دا دا حق والی او اللہ سخدن جیکا ذریعہ گان اللہ. نو اللہ دے تعالی نور ادر کی دنیا دے اللہ تعالی نور ادر کی دسو دو پارا چی پا دنیا پسی دے دنیا گنگٹی او دغشن تا دا اللہ مخیر اللہ شجی دو زخت دیو گردی پتا بی جنت سود ندی چی تا جو دو زخت لالا لے. فلی امدت لہ الرحمن مد دا. پینزم سورت کاف کی دے بزرگان و حالت ذکر کرے و اولیاء و داغو کرامت. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. دی خبر خودو دو پارا چه کرامت دو بنده اختیار کی نئی. نو تا علم دو مخ کی نشته چه دا شو کی او نو دا غی اختیار کی دا چه موجودی کی یا ختم کی. ضربنا على اذانهم دو دلقصاد دمی دو پارا ناستو او ما پی دریس و کالا نه دو پاس تیر کرد دان نخبر نشو. ضربنا على اذانهم فلکاف سنین عددا کرامت ذکر کرے دا اولیاء ناری نو بندیانو. سورت مریم کی کرامت ذکر کی دیو زنانا نیکی جنائی آغا ذکر کی قد جعل ربو کی تحت کی سریا حزی الی کی بجزع نخلا تو ساقط علی کی رطبا جنیا. او بوم دا غدی اللہ پیدا کردی کجوریم دادی دا اخرا قدری عائنا پریشان نشی زب جواب ورکوم ستاد طرفا. نو مخی کی کرامت دا بزرگان و نیکان و ذکر که نو دی صورت کی کرامت ذکر که دا بزرگان و نیکان و جنکو چی دا اللہ دا دین پابندی دا غو مقامم چوم رو چتتے. شپگم صورت کاف کی دا دنیا دار غرور ذکر کرده و انا اکثر و منک مالا و عز و نفرا. دنیا کامیابی گنی دنیا عزت گنی نو اللہ پی بیاد دی کی اکثر من کمالا و عز و نفرا. دائم ویلیو مات ازن ما ازن ان تبید حاضی ابدا دا نختمی گی. نو داغی مقابل صورت مریم کی ذکر کرو چستاد زمانی مشرکان امداوی اغوم داوی ایو الفریقین خیر مقاما و احسن و ندیا. منگا و تاسو که کمیو در دلی غور دی او کمیو در اجری آباد دی در چا اجری آباد در دیرا او در چا ملمان دیر دی ستاسو خوارو زالر روڑی نمومی. وم سورت کاف کیوی تلک القرآن اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمحلکهم موعدا. دا بیان میو که اصد تاسیم و ریدری دی معلوم بیدتا دامی ختم کری دی دو تاریخون و مقرر و معلومو. نو دو سورت مریم اخیر امدار آوست و کم اهلکنا من قبل من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. دیر شی می تبا کری دی تد حالات و تجزیو کا معلوم کا پتا و لگا چی دا چرت لارد. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. اتم سورت کاف کی ویلو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. پاتی کی دن کی نیک عملون نیک خبری داد بنده دا فیدی دی دنیا کدن پاتشو نصد دی فیده دا و کنو نصد دی تاوان دی خو نیکی چی دن پاتشو نترسو پوری چی چلیگی نصواب بدلی لکلی کی گی. نو سورت مریم کیم ذکر که باقیات صالحات والدی چوکو دا چانه چی باقیات صالحات پادشو اولائک الذین انعم الله علیهم دغدی منعم علیهم انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم اتپن زستمیتو. نهم سورت کاف کی دا شرک دا کلمی پلیتی نقصان ذکر کرده و کبورت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. دروغ و دیر ناکارا سپکا سپورا خبر دو دخلین و باسی دیر درانا دا. سورت مریم کی داغی درنوال بیان که سپوروال سمر سپورا دا. لقد جئتم شیئا ادن تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و تنشق الارض و تخر الجبال حدن ان دعو للرحمن ولدا. زمکه با خس خس ٹوٹی ٹوٹی شی اسمانونا غرونا با خس خس شی ریزا ریزا بشی اللہ تا کنزل کوئی پو وڑا خلو باندی او کنزلی دای چی تاسوی دا برخی والی دول برخو ور کرده دای نازولی کری تا دوتا دو با اللہ تا وی. لسم سورت کاف کتاس اللہ ستلو دی بیدینو حالت دا و دی بیدینه اثر د بدعمله اثر سره د بدعمله اثر امداو جعلنا علی قلوبهم اکننا زړونه بنشي غوګونه بنشي سم خبره به بیا سم نه لګي ناکار په خوګي لګي او خوګي په ترخیو ناکار لګي. نو سورته کهف سورته مریم کې هم دا خبره ذکر کړه او سبب یې ذکر کړه ولی په زړونو باندې زلګي سترګي ولی رندې دي غوگونه ولی کار نکی. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانو لا استطیعون سمع. دا اللہ دا کتاب مرکزون نلی دا دا غین آراند شیو دا اللہ دا کتاب بیان ناورد و گونه دا غین کان شیو نتیجه دا شولا چا همیشه دا پار ما برباد کرولا و ظلم برباد و گونه مسترگی هم سبب داو دا اللہ دا کتاب نمخرول او دا هم دا از صورت کهف کی دا همو لا یشرک بی عبادت ربه احدا دا اللہ سر چوک شریکینا نو سورت مریم کیم اقا مسئلہ ذکر کرا فاعبده واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیا دا اللہ دا نم والا تا تسوک معلوم دے دا اللہ دا صفت والا نو چنے دے معلوم دے دا اللہ بندگی والی نکای چی دا نور و بندیانو بندگی کئی او دا اللہ بندگی نکئی ان الذی انت ترجوه و تعمله من البریت مسکین ابن مسکین تچتنا تمک استاجتنا امید دے پا مخلوق کی اگر پا خپلا مسکین ابن مسکین دے تا تا محتاج دے او تو یہ ندے ممار لسر کئی حاجت پا لسر کئی دو لسم سورة الکاف کی اللہ سلطاس انما الہکم الہ واحد او داوم اللہ سلطاس اشرک بے عبادت ربی احدا نو سورت مریم پا دی بانی دلیل که احوال دا انبیاء و حالات دا پیغمبرانو او دا بزرگانو علیہم السلام اغی پا دی بانی دلیل کرکنه چی اغوم اللہ تا محتاج دی دا اللہ نغواری الہکم الہم واحد اغوم اللہ تا محتاج دی دا اللہ نغواری نو بیا لا یشرک بی عبادت ربی احدا سوکو سر اولی شرکی اولی سر مگره کئی مقصد دا سورت عجز المصطفین د بزرگان و نیکان و بندیان و بیوسی ناتوانی ترتیب د صورت دیا طریقہ بانی دی دا اولنا ممدغ عجز مسئلہ بیانی د سو انبیاء و بزرگان و علیہ مسئلوات و تسلیمات تذکرہ کئی دا آیت تلور شپیتم پوری دا تلور پینزش شپیتم آیت کی بیا عجز دا فرشتو ذکر کئی تلوش پی تمایتنا عجز دا فرشتو ذکر کئی دوش پی تو آیتون کی عجز دا مصطفیان من العباد او بیا دو آیتون کی عجز دا فرشتو ذکر کئی تلوش پی تو پینزش پی تکی ما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک وما کان ربک نسیا فرشتی عاجز دی چې په کم ځای ودرولی دی کې نولی دی سکارو تسپارلی دی دا غین رب نشی و اولی خوزی دی نشی چرا اللہ اجازه و شنو علیتی نراتی گیسی نشی حقی دلی دا ایت شپکش پیتم نتراخیر پوری و یقول الانسان و اعزا مامد تو درم سبق دی دیکی تخویف و بشارات ذکر کئی یعنی د منون کو احوال ذکر کئی اللہ بول سور کئی د نمنون کو حالات ذکر کئی سزا گانے بول اللہ اور کئی او زورنی ذکر کئی پہ اعراض د مقاصد نہ د توحید نہ دی اول مخڑول لے اللہ سر اول مخلوق صدار اللہ ستڑے شعر کک ناتوان دے کہ غریب شو کہ بوڑھا شو اللہ د پیغمبر اول نہ مانے استاد خیر خبری کیتا دستان سغواڑی دا اللہ کتاب ولی نزدہ کئی خوطا دا خیر دا پار را لے گلے دے اگر دیز دنک دا غیر دا ہر چو وقت سخشتے او دا غیر دا سخ وقت نشتے دے دا قیامت مسئلہ ولی نمالی پنن پسی دنیا کی سبا منی او دا دنیا پنن پسی سبا دا قیامت نمانی کتاب منلے نو قدم با دی پہ احتیاطو چتاو نو صورت درے حصے دے اولا که دریش پیت آیتونا عجز دا مصطفیر من العباد دویم که دو آیتونا عجز الملائکا او درم دا پینزش پیش پکش پیتنا تراخیر پوری حوال دا مخلوق یری و خوشالی او زورن رتن مخلوق تا پیاراز دا اللہ دا کتاب پیغمبر قیامت او دا شانتا مسئلہ توحید دا کاف ها یا عین صاد دادی یاد د مہربانی دے رب دے پا متازی کے ان کی اتائے نی زکریہ علیہ السلام. زکریہ علیہ السلام پر زمانہ کے دے بیت المقدس لوئے کاہن لوئے عالم یعنی سرپرستو علمان دیرو دے شاگردے کے باغو دے دین اس دکڑا کولو بے بے خودلا کور کے بچے نو خز شنڈاو اولاد نو ہمیں شب اللہ تو فریاد کو چ اللہ بچیرا کا استاد دین کارو کی زما میراث نہ دے پکار استاد دین لے میں پکار دے اللہ نور کو چکل مقرار اللہ اور کو ندا مہربانی پہ اللہ اولی کڑی وا مہربانی پہ ذکر کڑی ہو چاہتے متازی کو عابدہ عابد اللہ تا متازی متازی کو اللہ تا اور زکریہ بدل راوڑے دے دے تعظیم دے پارا عابد سو کو لوے سڑے لوے سڑے زکریہ ہو اور دا داغ دے مہربانی تذکرہ کی دے کم وقت تذکرہ کی کلا چی فریاد کرے دے رب تائی ندا پزور ای عام طور باندی پزور خو نو دے پزور چگنی جو اخلی دیو جنو سر ذکر کی ندان خفیہ از نادا ربہو ندان خفیہ کلا چی دے فریاد کرے رب پلتا فریاد کول دے زرد اخلاصا رو پو خلو نو نو دے زرن اکاو نو چی زرد حاضر نو نو فریاد کل کی گی یعنی پہ حضور دے زرد سرا قانون امداد الاصل فی الاذکار والادعیت الاخفاء ذکر کے دعاگانو کے اصل اخفاء دا عارض زال شد وقتی مسئلہ وقتی مسئلہ دے یو ذکر پر زور اکائے نبی علیہ السلام با کو کلا اصحابان و خلفاؤ با مکول دا دید پارا چی سوکی ازدہ کی یا دا دید پارا که ازدہ دے تو خو غافل لیتی نا چی دی وقتی دا سی ذکر کئی نو دا تعلیمنو تربیتنو نو دا خو ضروری دا بیا دا مقیم مناسب یاو دا دید پارا دویم دا دید پارا دعا پر زور باندے کئی وقتی تقاضا پیدا شیدہ دعا باران نکی دعا کا استسقا کی چی خلق پی امین ہوئی نو دا عریضی دا ضرورت تیر دا وقت سوک مر لے دا وقت کی پلان کیا مر دے دعا ہو تو کہ چی اللہ اوبخی اللہ مغفرت ہو کی نو دا تقاضا دا ضرورت تیر ضرورت تیر دا عام مسلمانانو تا دعا کولو دا پارا دا خلق کو فکر نہیں یا کئی نو دا ضرورت اخلاص نکی نیوتن ہوئی دعا کو امتاسو پی امین ہو آئے ناغسو ٹکی سو کلمی پزور باندی ہوئی چی خلق پی آمین ہوئی آمین برو ہوئی آمین با پزور نئی نو چی کلی دا اوکی نو دا وقتی ضرورتو ندی کنا اصل پا اذکارو کی او اصل پا دعیو کی اخفا دا پزور ویل روا دی پا ضرورت باندی ضرورت نئی بی ضرورت ہے که معمول که نو بیاخ کار ندی او دا ام دا پا کیتا چه ده رو نه نو ده زرد اخلاصی ده زرد نه چه پا خلای وارن ده خلو تکی ده زرد حضور سره نه پیر یاد کرده ربطای ندان خفیان ندان مزدر یولی راورده کدامیان کنه ده شویله نادا ربهو خفیان احتمالو ده چه رب خفی ده رب خفی نه ده رب خو اظهار من کل شین هو ظاهر والباطن نمیان که ندان راورده ادای رو کرده وا یو خورده وجنا چه ده زرد اخلاص دا روی کئی دویم ده دیو جنا چه ده خلق و توکو نزان خلاصی وجه دی بودا تاو گورا که خونه قتلی پس بینه گیره ده اغسوی زویرا که زویرا که سنگ زویرا غواری تا اخ پلو عزیزان و تربوران و یرا رو سرا نو ده رو نه کلی دا ویلو ده اخفاهو لیکونا ابلغ فی التذلل اخفاهو لیانه احب الالله رو الله تا غورا دا ویلیو دو نو دا ذکر شو که نا دا رب و ندان خفیان قرآن تفصیل سر که دا غاق کلمات مبارکه ولی ذکر که منگ تا چل خی ما و تا تا چل خی چه دعا که نو دا سیکاوا دا زکریه غانه دعا ہو که دا پیغمبران و دعاگانی قرآن که دیل نقل کردی چه دا غی چلیز دا که دا یونس دعا ذکر که وی دسی دعا ہو که دا زکریه دعا ذکر که دسی دعا ہو که د ابراهیم او د مرګرو دعای ذکر کی وی داس دعا وکا علیهم الصلوات والتسلیمات مونږ ته چلخی نو بد قسمت نه دی هغه خلک چې قران چلخی وی دسی غواړه او د ځان ته طریقې ولا جوړی نظر په خپل جوړ باندې ځل غواړم استاپ برکت د پران کیو برکت ویلی در رب تا دعای کرو رب امی کمزوری شیوی دی اڑوکی می بیا گڑبار خیجی پورتکی دے که نسته نشی کتکی گی پورتکی گی نڑوکی تقار خیجی از پین شوی سرمی و لمبا شای بند در بوداوالی در وجنا او نیمشه یو وسیله دعا کهی نو اللہ تا چو چیزون وسیله کهی اول تا وسیله کهی خپل عجز نتوانی بی وسی اللہ بودا شم اردو که می کم زورو شو سر گیره می سپین شو اللہ یوالم بشوی دی تا تا دا خپل عجزی وسیله کم زما پا دی عجزی بانی اللہ ترسو کا زما پا دی عجزی بانی اللہ رحمو کا زما بل سکنی شده چا تا ہوگم اللہ دویم نیم شوید چریستان پا غختو بانی بد قسمتا ربا می نیم زو پا سبب دا غختو میستان بد قسمتا بدبخت خونیم اصل کلام دیسی لم اکن شقیان بدعای کا ربی و آیاتونو دا قوافیو دا برابرولو و خاتمی دا برابرول دا پر رسو کرده دین غوالم ستان اللہ پا دیم یقین دے چی بدبخت نیم بدبخت خواغ دی چی دا بل نی غواری ا دا بل در کی لسونو دکڑی دی یا دا بل پا ذریعہ باندی غواری لوی بخت آوریم پا دیم خبر بانی اللہ چستان غوارم مانا صدا ستان می گوختل لی و تارا کردی دا یو حاجت می پاتی دی دا یو حاجت لال سر کرد سی وسیله کر اللہ تا اللہ تا دا اللہ نعمتونو وسیله کی شکر نعمت های تو چندان که نعمت های تو ستا نعمتون بی حساب دی اللہ زوی ما غمر شکر دا کول غارم خود ما دا وسن بار دی پا درگونو دو آگان تازم آمن اللی دا یوامی پاتی دا اللہ دالا لو منا سرین تشه غاری ضرورت تی دی مجبوره تا ما سر داخل کری دی داخل کری دی اگا پوشی چه دو ضرورت تی ویلو تاجت نی بیاو سر خوکی بس ویلو تا سر ضرورت تی دی پی پوشم کرو سر ذکر رومو کی اللہ تا ما سر داخل کری دی بد قسمت دنیم او بیشک او یر رم درم وسیله اول خپل عجز ناتوانی دویم زل باندی دا اللہ نعمتون اللہ تا وسیله گن شیدی را کر لی اللہ بد قسمت دنیم درم خبر چی وسیله کی عمل زچ تشی غوالم زمارا با نوزستان دی دین دا پارا غوالم د دنیا د پاره نه غواړم چې زما میراثي زوی می او یا هغه زما دغه ټینګي څه شی دی دا جمعات لا لټینګي دا زما د پلار میرابو دا میراب د کلی د خلکو دی دا زما د پلار میرابو تا د پلار میرابو نو لیتې مړ شو ا چې استاد پلار میرابو نو لیتې نه واغس بلی پکې ته امام کو استاد پلار نو کنه نو دې وسیله کوي الله تا دا خپل حاجت تا سر کولو دا پارا چیزا ما دا عمل اللہ دا تقرب دا پارا زویم دا ثواب دا پارا زویم لیکن سڑے سوال کی اللہ ساروے راکا چستا پا نمی خیرات کم ساروے راکا دیل نا چیزا بیزا اللہ خرز کم دیل راکا چی اللہ ستا پا نمی خیرات کم عجزانو لور کم تا سخشتے و ما سخنشتے نو چرای کن زی بیستا پا نمور کم رب میرا کلالا و انی خفت الموالی ابی شکر زیاری دلیم دو میراسیانو تربوران نمیدو رست زمانا دا چشن یاری دلیم دا دین یاری دلیم چه دو با دین دا اللہ ستا سر تون رسی الَّذین یخلوفونی من ورائی زمان رستو چه پیدا دا اگو بارکی یاری دلیم دو پس بارکی تین یاری دلیم دیکی تین یاری دلیم چه ستا دین خیال بون رسی دی بی اللہ یراع الشریع ولا يحفظ نظام الدين اغوبه د شریعت خیال و ساتي زینم زما تر بوران زبه پیغم چې زه نوم نو په دواره دې پس په بیا د خلق په بل باندې وړي دلی نو زکه الله چې داسې څوک راکا چې دا خبره چې کوم زده کوم چې دا او ته بیاوم کوي چې دو په بل باندې چرته وانه وړي الذين بالله يراع الشريعه ولا يحفظ نظام الدين د دین حفاظت بونه کی د شریعت خیال بونه کی یری گم د دو ناد بی دینه دو د دین د رسولو نو بیا بچی را ک الله وکانت امراتی اخران او د کور عالم شندا بی اولاد تر سه اولاد نه شي فحب لی اس پہ اولاد گذر کنه وسیله دری چیزونو شو الله خپل بی وسیتا ته جالم الله استانی متونه تا ته مخه ته کوم وسیله کوم الله خپل دا خبره د دینی مقصد د پاره د نه غواړم دا ته مخه ته کوم نو زوم بیا وسم کور عالمین بیا صفهاب لی نو د دې درو وسیلو په برکات د دې درو خبرو په توفیل د دې په حرمت باندې را کلاله بچه حبلی ملتن کوریا را کلاله بید ظاهری اسبابنا حبای زکی ویلی دانی دی ویلی چرا کلاله سراکا آتونی ولدن حبلی حبا بلا عوض را کا بید ظاهری اسبابنا بچه را کا او خاص دخپل دان را کا اسباب نلرم ولی ین زینی انکه زما زما زیشی زما ولی شی زما پا مقام بانی دری خلیفہ داسی سو چیونی سی شی پزیر زمان بانی یا ریسونی چی میراس میونی سی میراس واخری دی خاندان دی عقوب او کئی ربا میتا رضیین چی خوشحال اتنا مرضیین عن ہو چی تتنا خوشحال اللہ داسی بچی راکا اوی سوال که دا اللہ ننو داسی او که زکریہ سوال سن کرو علیہ السلام اللہ تا داوستی لکه دی زان پری دی زان ناجز کی اللہ تا پلا عجزی نی بیانی پلان کیا تا تے میں تا پلان کیتا ہوا اتا دا خدا نا زوال اللہ تا سوالو کا اللہ تا نا دا پلان کی با برکات غوار لیکن پا خپل برکاتی وان نغوار خوار شی ویزا محتاج ام اللہ در می بلنی شی ما چا تا پری دیتا چی تلا اللہ نصر کنو سوک بیلا سر کی پیدا کرے استایم بندستایم حبلی من لدن کو علیا اجعلو رب رضیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعلو رب رضیا خمینی کتاب روڑا سا شیخ کشف و شبہ تیس بلا وجعله رب رضیع اکای رب امی چتتن خوش آلائی اللہ دعا قبول اکرلا وی چی میراس میونسی دی میراس نمرات صدی امام راغب اصفهانی وی لا ان یریسو مالهو کما ظنهو بعض الجهلا ایدی میراسی غواری تر بورانی نلائق دی حفاظت با دینو نکی نوی دیل راکا چی آغاز ما دین تین کی لان یا رسو مالهو ندا چی دا مال پا میرا سواغلی کما ظنهو بعض الجهلا یا رسونی لیس المراد هنا وراثت المال کما زعم ذالک من زعم من الشیعت ووافقهم ابن جریر ها هنا شیعه وی چی میراس دا مال مرادو چی زمان میراس واخلی تر برا نران اخلی چی زمان خپل بچه اغتا میراس پاتی شی شیعگان وی دا وی ابن جریرم دیده که خپی خویول دی اغا اموی مال تینا میراس تینا دا مال مراد دی او چی غط مولای نو غط غلطی که کنا سر لوی نو دلی لوی لوی مولا لوی عالم مفسر محدث مجتهد مورخ غلطی اون لوی کئی یو انا دیر غلطی دا سکری دی دلتیم غلطی دا کری دا اگوی مال میراستی نا دا مال مراد دی چر تا مال مراد دی خاندان دی یعقوب و یرثونی و یرثو من آل یعقوب دی یعقوب دا خاندان میراس و اخلی نول دی یعقوب پا خاندان که با یو یحیاو چه اغا با در طول میراس اغس دی یعقوب پا زرگونو نو پا لکونو اولادونو دی نو دا اغا لکونو اولادونو دی یعقوب میراس با طول دتا پا دی که دی بیخلی نا عقلن امکان لري نه شرعن د دې څه بنیاد شته نو چینیشته دی خو هغه چې میراث وي د یعقوب د خاندان چې هغه میراث د نبوت ته علم د نبوت ته چې الله دا وسخه د دین کارو کې علم الکتاب دعوت و تبلیغ په کتاب باندې ورکی د کتاب د الله دین خلقو ته ورسوي نو دا تینا مراد وي ابن کثیر لیکلی دی البدایه و النهایه کې لیس المراد هاهنا وراثت المال کما زعم ذلك من زعم من الشیع ووافقهم ابن جریر ها هنا البدایه والنهایه زکریا علیہ السلام تذکرہ کی اول جل دا اول قول چی می ذکر کو لا ان یرثوا ماله کما ظنوا بعض الجهلا دا قول دا امام راغب اصفهانی دی رحمه الله تعالی دعا کی دری چیزونه وسیله کړي قدم فی دعائی امورا ثلاثه کونه ضعیفا یو دویم لم یرد دعاؤه ادرم کون المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فی الدین وانی خفت الموالی من ورائی غرائب القرآن والا ہوئی ماذا تویلی ہو ذلا غرائب القرآن کی احادیث نہایت کمزوری نقل گئی محدث نرے دا سی معلومی گی چھ محدث نرے او زنی روایتون خو معلومی گی شیعیت تمائل معلومی گی زنی روایتون دا سی نقل گئی چھ سڑے حیران سی جاولی نقل گئی خو علمی نکتے تفسیری نکتے دیر خی بیان کری دیت او څه حکم بیانې د مشروعیات او حکمتونو بیانې چې دا حکمت دا حکمت دی دی باره کې ډیر اعلی کتاب دی نو حدیث باره کې یادا څه ځنې نور خبره هغه کې ته کمزوري دی او د باندې کتاب کی دا نو دا خو یوازې دا کار نه غفر الله له د نور علماء باندې یریثنی کما و من آل یعقوب وجعله رب رضیا مسند امام احمد جلد اول مخ 212 پیتم باندھی مالک ابن اوس وئی سمعت عمر رضی اللہ عنہ خمینی لکھی نور شیعگان لکھی وہ ابو بکر صدیق دا قرآن نے انکار کرے دے تحریف کرے دے تحریف ہائے صریح ابی بکر تحریف ہائے ابی بکر در صریح قرآن عنوان دباب دا ذکر کرے دے تحریف ہائے ابی بکر در صریح قرآن قرآن صریح کی ابو بکر تحریف کرے دے انو تحریف کی عدالی کلی دی چی دو نبی علیہ السلام پو وفات باندی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا داغے حق ور نکو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حقونو پا غنیمت کی خپل برخ غسو خیبر کی یو باغ د فدک په نوم باندې ناغا باغ نبی علیہ السلام د خپل کور ضرورت ته پاره پاتې کړو یعنی خمس کی دا شان تنور زینو کی څلګی لګی هي سی وی چې کله وفات شو نو فاطمه الزهرا طلبو کو زما حق علی سی به زما حق ابا عباس سی به زما حق زیا سبن زما حق امہات المومنین مرادہ اکڑا چی مطالبہ کو دخپل حق مطالبہ کو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حفظہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوارو رغرا ونڈکڑے ہوتا ہے ویغلی کینے پہ قرار کینے دا پیغمبر جن کی چی اللہ سمنگل را کول داغین که خنی نواغ بلا لخام خارا کئی د زیات مطالبه تاسو دا غوندانه کې کړي وا په خپشهو ان کنتن تردن حیات الدنیا فتعالین ومتعکن نو پس د مرګ نه دا غدا مطالبه وکول نور مطالبه کړل کاغول میراث ورکون تاسو لري به تاسو درکې سره ځان مخه تا کوي د دوه وړو باندې مهات المؤمنین ټوله غلی شي خبره صحیح ده ک نور له دې میراث حق ورکړو مونږه هو به کې ترا کی نور لئے نہیں اور کڑے نمنگ سلم مطالبہ کو سلم حق کی گو اور اللہ بمنگل روزی را گئی نو ابو بکر صدیق نے مطالبہ اکڑلا صدیق وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اوری دلی دی نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ منگا خاص دا پیغمبرانو ڈلویم نہ میراث اخلو نہ میراث چاہتا پریدو زمنگ نہ چپا دشو اگر در طول امت حق دے صدقہ اصدقہ در طول امت حق دے ادی اوتن ندی